EG z dwoma akumulatorami już za 495 zł. Jeszcze więcej promocji czeka na Ciebie w klubie bohaterów domu Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia, wtorek, 1 września, minęła 7. Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Mija 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Rankiem odbyły się uroczystości na Westerplatte i w Wieluniu. Warszawa wybrała plan działań w związku z kolejną awarią w oczyszczalni Czajka. W jego realizacji pomoże państwo. Pierwszych 18 osób z Białorusi na czarnej liście Unii. Wspólnota nałoży na nie sankcje. 81 lat temu na Westerplatte spadły pierwsze pociski, wybuchła II wojna światowa. Dziś kwadrans przed piątą rozpoczęły się uroczystości rocznicowe. Brał w nich udział prezydenta, a także m.in. rodziny 5 obrońców wojskowej składnicy tranzytowej, których szczątki w ubiegłym roku znaleźli na Westerplatte badacze. W Gdańsku jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, jak wyglądały uroczystości? Jak co roku obchody wybuchu II wojny światowej tutaj na Westerplatte miały wyjątkowy charakter. Z powitej ciemnością półwysep obudziły syreny alarmowe. Chwilę potem zabrzmiał tu hymn, a potem bohaterskich obrońców Westerplatte przywołano w apelu pamięci. Ważną częścią uroczystości było wręczenie przez prezydenta Andrzeja Dudy not identyfikacyjnych rodzinom żołnierzy, których, tak jak mówiliście, szczątki odnaleziono na półwyspie. Rozmawiałem z archeologami, którzy odnaleźli szczątki 9 naszych żołnierzy. Opowiadali mi o swojej pracy, ale z bólem także mówili mi, że miejsce, w którym odnaleźli zwłoki naszych bohaterów, było zarośnięte, zanieczyszczone, zaśmiecone. To miejsce musi być godne i musi wyglądać godnie. Po identyfikacji wszystkich odnalezionych na półwyspie żołnierzy zostaną oni pochowani na cmentarzu, który znajduje się nieopodal pomnika obrońców Westerplatte. Z Westerplatte Agnieszka Drążkiewicz. A rankiem również w Wieluniu zawyły syreny na znak pamięci o ofiarach niemieckiej napaści. To właśnie na to miasto spadły pierwsze bomby. Ponad 4,5 miliona uczniów rozpoczyna nowy rok szkolny. Po miesiącach zdalnej nauki i wakacjach zasiądą w ławkach, tak jak przed pandemią. Ministerstwo Edukacji zaleca, by w szkole regularnie czyścić powierzchnie, z których wszyscy korzystają, wietrzyć sale oraz zakładać maseczki w razie potrzeby. O tym, jak to będzie wyglądać w podstawówce numer 127 w Warszawie, wyjaśnia dyrektorka Magdalena Czub. Obowiązują na wszystkich otwartych przestrzeniach, czyli korytarze, jadalnia, świetlica, maseczki obowiązkowe dla uczniów i dla nauczycieli. No i w każdym wejściu mamy płyn dezynfekujący. 502 zakażenia i 6 zgonów to najnowszy bilans zakażeń koronawirusem w Polsce. Od początku pandemii wykryto ponad 67 tysięcy zakażeń, ponad 2 tysiące osób zmarło, wyzdrowiało 46,5 tysiąca. Joanna Stankiewicz. Z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że najwięcej nowych przypadków odnotowano w 4 województwach. W Małopolsce 79, na Śląsku 77, na Mazowszu i Pomorzu po 75. Najmniej 2 zakażenia potwierdzono na Warmii i Mazurach. Resort poinformował także o śmierci kolejnych 6 osób zakażonych koronawirusem. Wszystkie miały choroby współtowarzyszące. Obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach jest leczonych blisko 2250 osób. 83 pacjentów jest podłączonych do respiratorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. U premiera zwołano sztab kryzysowy w związku z awarią rurociągu w Warszawie. Od soboty do Wisły płyną ścieki. Prezydent miasta zwrócił się do rządu o pomoc przy budowie alternatywnego rurociągu, którym nieczystości mają być przepompowywane do oczyszczalni Czajka. Podobne rozwiązanie zastosowano rok temu. A więcej o tym Aneta Pawłowska-Krać. Miasto zdecydowało się na skorzystanie z ubiegłorocznego rozwiązania, czyli umieszczenia tymczasowego rurociągu na moście pontonowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poprosił rząd o pomoc. Zwróciłem się do pana premiera i do rządu o to, żeby wykorzystać te nasze doświadczenia z zeszłego roku i o udostępnienie mostu pontonowego, w związku z tym, żeby jak najszybciej zatamować wyciek ścieków do Wisły. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że premier podjął decyzję o udzieleniu pomocy. W Kancelarii Premiera zbierze się sztab kryzysowy. Przeanalizujemy wszystkie możliwości i sprawy związane z jak najszybszym podjęciem tego rodzaju prac. W ubiegłym roku od momentu decyzji rządu o budowie mostu pontonowego wojsko dodało go do użytku 4 dnia. Rurociąg wybudowały Wody Polskie. Instalacja w pełni zaczęła działać w ciągu 2 tygodni. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. 18 osób z Białorusi na czarnej liście Unii mają być objęte sankcjami za przemoc i fałszerstwa wyborcze. Dziś po raz pierwszy restrykcjami zajmą się eksperci z krajów członkowskich, którzy wstępnie mają zaakceptować czarną listę. Beata Płomecka. Unijni dyplomaci podkreślają, że lista ma być wydłużana. Na razie zaproponowano, by sankcjami objąć 18 osób. Eksperci z unijnych krajów mają przedstawić swoje opinie na ten temat. Z moich ustaleń wynika, że na czarnej liście nie ma prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, którego ponowny wybór 9 sierpnia nie został uznany przez Unię Europejską ze względu na sfałszowane wyniki. Unijni dyplomaci powiedzieli mi, że jeśli zapadnie decyzja, by zatwierdzić sankcje wobec 18 osób, a potem ewentualnie rozszerzać czarną listę, to prace nad restrykcjami zostaną sfinalizowane szybko w procedurze pisemnej i w przyszłym tygodniu możliwe jest zatwierdzenie listy przez ambasadorów państw członkowskich. Chodzi o sankcje dyplomatyczne z zakazem wjazdu do Unii i zamrożonymi aktywami finansowymi w Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Informacje sportowe. Hubert Hurkacz udanie rozpoczął tenisowy turniej US Open. Polak pokonał 6-3, 6-4 i 6-4 Niemca Petera Gojowczyka. Są więc powody do zadowolenia. Cieszę, że udało mi się wygrać, bo to na pewno niełatwy mecz. Przeciwnik zaczął niepewnie, popełniając dużo błędów, ale z kolei później udało mi się wrócić do pierwszego seta i była bardzo wyrównana gra. Udało mi się lepiej serwować później i starać się przejmować inicjatywę. Myślę, że na końcu meczu moja gra już wyglądała lepiej, no i pozytywnie jestem nastawiony na kolejny mecz, na kolejną rundę. A kolejnym rywalem Hurkacza będzie Hiszpan Alejandro Davidowicz Fokina. W ślady Hurkacza poszła Magdalinet, która w trzech setach pokonała Australijkę Madison Inglis. W pierwszym secie efektownie wygrała 6-1. Do drugiej rundy awansowali także Angelique Kerber, Petra Kwitowa, Karolina Pliszkowa, a wśród panów Aleksander Zweriew, Stefanos Tsitsipas czy Gilles Simon. W piłce nożnej reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów z Holandią 4 września i Bośnią i Hercegowiną 7. Selekcjoner Jerzy Brzęczek podkreśla, że to ważne dla kadry rozgrywki. Bardzo ważny turniej, bardzo ważne spotkanie. Wyniki w Lidze Narodów będą miały wpływ na rozstawienie koszyków do losowania w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2020 roku, tak więc na pewno podchodzimy do tego z pełną koncentracją, mobilizacją. W obu meczach wyjazdowych nie zagra Robert Lewandowski, który odpoczywa po trudach sezonu i wywalczeniu Ligi Mistrzów. W roli kapitana zastąpi go Kamil Glik. Wieczorem z powodu kontuzji zgrupowanie opuścił Damian Kądzior. A w europejskich pucharach swoich rywali poznały drużyny Lecha Poznań i Piasta Gliwice. W drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy kolejarz zagra na wyjeździe w Szwecji z Hammarby, a Piast podejmie Austriaków z TSV Hartberg. Mecze 17 września. W kolarskim Tour de France trzeci etap wygrał Australijczyk Caleb Ewan, a żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Julian Alaphilippe. W żużlu pożegnanie rowu Rybnik z Ekstraligą. Po dotkliwej porażce 25-65 z Unią Leszno, row już wie, że w roli Beniaminka nie sprawdził się i spada do niższej ligi. Unia umocniła się na fotelu lidera. W bezpośrednim starciu drużyn, które liczą się w walce o czołową czwórkę, w Lublinie Motor przegrał z Włókniarzem Częstochowa 39-51. Obie drużyny zrównały się punktami w tabeli PGE Ekstraligi. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Pomorzu Zachodnim oraz na Mazurach jeszcze pogodnie, ale to się zmieni, bo dziś w całym kraju pochmurno. Będzie padać, szczególnie na południu kraju. Maksymalnie 19 stopni, do tego porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Poczwórny aparat za 1229. Taniej o 170 zł. I nawet do 50 rat 0%. RRSO 0%. Łap ultra okazję w sklepach Euro i na euro. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję. Inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twoje życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09, a z Państwem są Agnieszka Łukasiewicz, Monika Rutke i Michał Kirmuć, a przed nami nieodżałowana Amy Winehouse. Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, I won't go. Widzę, że spodobał Ci się mój wybór muzyczny. Muszę Państwu powiedzieć, że to całkiem miły widok samego rana, gdy koleżanka z pracy zaczyna tańczyć do utworu, który ja wybrałem. Trochę szkoda, że Amy Winehouse tak szybko zakończyła swoją karierę. Trochę szkoda, że jest tylu artystów, którzy jakoś mają problem z tym rokiem 27 życia. Jakoś tak się dzieje, że jak się płonie dosyć jasnym i mocnym płomieniem i jest się bardzo aktywnym, to trudno tę granicę przejść. Dobrze, że została muzyka, to muzyka bardzo piękna i na pewno będziemy jeszcze wracali do twórczości Amy Winehouse, a teraz mamy nowość od zespołu, który nazywa się Grimes. So awake, things I can't escape. Lately has turned into demons. Fell into the sun, up and hit one. Lately I just turn into reasons, refuses. Always down, I'm not up. Is this just my right mind to fill my time with permanently? Grimes i Deal It Forever. Dochodzi godzina 7:18, a więc to czas na pytanie do doktora Tomasza Rożka. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pytanie przesyła pani Weronika, która zastanawia się, dlaczego, skoro ludzie wyewoluowali od małp, to dlaczego małpy nie wyewoluowały dalej w ludzi i dlaczego człowiek zatrzymał się w ewolucji? To nie tak, że człowiek powstał z małpy. To jedno z największych nieporozumień teorii ewolucji. Ludzie i małpy mieli wspólnego przodka, ale ten przodek nie wyglądał ani tak jak dzisiejsze małpy, ani tak jak dzisiejszy człowiek. W pierwszym przybliżeniu ewolucję łatwiej zrozumieć, przedstawiając sobie czy wyobrażając ją sobie jako drzewo, które ma mnóstwo gałęzi. Drzewo ma jeden pień, który się rozdziela na kolejne odnogi, a te odnogi na jeszcze kolejne i jeszcze kolejne. Patrząc na drzewo wyrywkowo, nie widzimy wszystkich odnóg i nie widzimy, w którym momencie one się rozdzieliły czy wydzieliły ze wspólnego pnia. Patrząc na świat dzisiejszy, rozglądając się wokoło, to tak jakbyśmy właśnie patrzyli na drzewo bardzo wyrywkowo, tylko w małym kawałku. Widzimy właśnie taki kawałek obrazka. Każda roślina, każde zwierzę ewoluowało do tego, czym jest dzisiaj. Każde zwierzę, każda roślina miały swoich przodków. Niektóre gałęzie usychają, zdarzają się sytuacje, na przykład zmiany środowiska, choroby, czy na przykład katastrofy kosmiczne, gdzie to nasze ewolucyjne drzewo usycha w dużej części. Wtedy mówimy o takich dużych wymieraniach. Ale gdy środowisko jest stabilne, drzewo się rozrasta, a ta bioróżnorodność biologiczna, czyli liczba tych równoległych gałązek jest wtedy ogromna i się zwiększa. Teraz mamy raczej czas usychania z powodu człowieka. Człowiek jest gatunkiem bardzo, bardzo zaborczym i nie pozostawiającym miejsca wielu innym gatunkom i roślin i zwierząt. Pień, z którego wyrosła gałąź ludzi, rozgałęział się wcześniej na wiele różnych. Biologia nie udzieli odpowiedzi, dlaczego z tej konkretnej odnogi wyrośliśmy my, istoty rozumne, choć czasem bezrozumne, a dlaczego ewolucja innych ssaków naczelnych poszła w inną stronę. Inne mutacje dały po prostu inny efekt. Jest jednak pewne, że patrząc na siebie i patrząc na świat wokoło, w tym na zwierzęta, podlegamy wszyscy tym samym prawom ewolucji. Zmieniamy się z czasem pod wpływem różnych bodźców. Ta zmiana jest jednak bardzo powolna i dlatego nie do zauważenia, nie tylko w trakcie jednego pokolenia, ale nawet dziesiątków pokoleń. Jednak coś zwierzęcego zdecydowanie w nas jest. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i życzę miłego dnia. To były pytania z kosmosu do doktora Tomasza Rożka, a teraz przed nami Breakthrough, czyli nowy utwór od zespołu Dirty Projectors. What's up? How's it going? Be a real cheap bum. She is so dreamy that she got features on Fellini. Deadpan, unimpressed. Archimedes, palimpsest. Just hanging out all Julian Casablancas. She is an epiphany of a relay. Ends my days like she always proves. Affinity, M-A, A-F-A, in all the ways, she's a great ooh. Under the sun, there's nothing new, but she keeps it one on, dragging the shade, she's a breakthrough. It's cold out there, there's nothing new, but she keeps it one on, dragging the shade, she's a breakthrough. She is so wild, middle earth, eyebrow, her line is Pablo, but her color's five, so what about it? Just to review, she will a breakthrough. Nobody stops her, no one can lock her down. She is an epiphany, Barbarella, Tristan, opens my days like she always do. I live at affinity, M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-

Przypomnijmy, główna stopa procentowa NBP jest rekordowo niska i wynosi 0,1%. Waluty: euro o poranku kosztuje 4,39, dolar 3,66, frank szwajcarski 4,06 zł, a za brytyjskiego funta płacimy 4,92. Wtorek pochmurny, miejscami też deszczowo. W Małopolsce i na Śląsku obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. W całym kraju chłodno od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w euro. Na dobry początek szkoły. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, tablety i akcesoria. I dodatkowo pół roku nie płacisz. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Czyli stosuje pani tabletki na wątrobę? Tak. Ale dieta wpływa nie tylko na wątrobę i cholesterol, także na układ krążenia i serce. To mam brać coś jeszcze? Jako dietetyk zalecam zmienić obecne tabletki wspierające wątrobę na Proliver Cardio. Proliver Cardio wspomaga wątrobę, wspiera też zdrowe serce, serce i krążenie krwi. Przekonała mnie pani. Od dziś biorę Proliver Cardio. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Rak jelita grubego w początkowej fazie nie daje objawów. Kolonoskopia pozwala na wczesne wykrycie choroby i skuteczne leczenie. W profilaktyce raka jelita grubego ważny jest także ruch i zdrowa dieta. Wejdź na planujedługieżycie.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:36, a to czas na cykl muzyczny Piotra Meca. Dzisiaj na tle wymyśliłem ciebie jak linosłowę. Żył za krótko, ale zostawił wspaniałą muzykę. Z dżamblami, anawą i pod własnym nazwiskiem. Andrzej Zaucha w Trójkowych Porankach. Kraków miał zawsze bardzo duże tradycje. Później się to wszystko jakoś porozsypywało. Kraków jest jakoś tak zbudowany, że ci ludzie się ze sobą często spotykają i rozmawiają na interesujące ich tematy. Kolejny kompozytor sesji dżambli w Polskim Radiu Katowice w roku 1979 to Stefan Sendecki. Jego piosenka Przed dniem, swoiste postscriptum do klasyki dżambli Szczęście nosi twoje imię, nawiązuje do najlepszych tradycji krakowskiego jazz rocka tamtego okresu, spod znaku Laboratorium czy Extra Ball. Gdy za oknem świat biała mgła, musisz więc kończyć sen. A zegar na wieży wciąż bije na trwogę dnia. Nie mam teraz sił dalej iść, muszę stracić sny, złamać kryty łez dzban, rozbić sam. Muszę twarzą w twarz stanąć raz, by powiedzieć: patrz, tak to ja wciąż ten sam. Mimo zmian podejdę do okna i spojrzę przed siebie na nowy szlak. Oh, zwykły dzień, kiedy spotkam cię. Minie lęk, przyjdzie stres, skończę blef. Wezmę twoją dłoń, ścisnę ją i zakończy się teatrą głupiej grze. Będzie kres. Przysiądę za stołem i spojrzę na siebie. Nie będę sam. Mają ludzie dni różne i czasem dobry świt, czasem zły, czasem ktoś zmienia los. A trudno ludziom spać, rano wstać, gdy za oknem wiatr. Biała mgła, musisz więc kończyć sen. A zegar na wieży wciąż bije nad trwogę dnia. To był muzyczny cykl Piotra Meca. Jeśli powiem, że przed nami Abel Makonnen Tesfaye, pewnie niewiele osób będzie wiedziało, o co chodzi. Jeśli powiem, że był jednym z największych triumfatorów niedawnych nagród MTV Music Video Music Award, no pewnie już stanie się trochę bardziej klarowne. Ale jeżeli powiem, że ów artysta posługuje się pseudonimem The Weeknd, wszystko stanie się jasne. 81 lat temu, bez wypowiedzenia wojny, Polska została napadnięta przez Niemcy. Tym samym rozpoczął się największy, najkrwawszy konflikt w historii, czyli II wojna światowa. Przemysław Lis. Halo, halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Jeszcze przed pierwszą salwą z pancernika Schleswig-Holstein bomby spadły na bezbronny Wieluń. Miasto nie miało znaczenia strategicznego. Niemcom chodziło o to, by zasiać panikę. Świadek tamtych wydarzeń, Piotr Kieszkowski, wspomina, że ludzie byli zaskoczeni. Nie mieli gdzie się schronić. Huk, hałas, ja wpadłem do piwnicy. Brat został ranny, ojciec został ranny. Znienacka przyszła nawałnica, która po prostu zmiażdżyła to miasto, nie tylko miasto, ale i ludzi. We wspomnieniach rodaków 1 września pozostał niezatarty. Podkreślał to Jan Nowak-Jeziorański, którego wybuch wojny zastał w koszarach 2 Dywizjonu Artylerii Konnej w Dubnie. Pamiętam świetnie ten moment, kiedy natknąłem się na mojego kolegę, podchorążego Moczulskiego, który biegnąc zadyszany wołał już z odległości. Radio ogłasza nalot niemiecki na Warszawę. Wojna. Nikt z nas nie wyobrażał sobie wtedy, że ten pogodny, słoneczny dzień jak nożem przetnie całe nasze życie na pół i stanie się początkiem długiej nocy nad Polską. Polska była przygotowana do walki, zmobilizowano i przeszkolono około 1 000 000 żołnierzy. Posiadaliśmy też nowoczesny sprzęt, w tym czołgi 7TP czy przebijający każdy niemiecki pancerz karabiny UR. Pomimo to już pierwsze godziny pokazały, jak wielką przewagę posiadają Niemcy. Polskie lotnictwo w większości zostało unicestwione, a na lądzie królowały czołgi Panzer 1 i 2. Historyk dr Szymon Niedziela tłumaczy, że klęska wynikała przede wszystkim ze strategii, jaką przyjęli polscy dowódcy. Być może była to kwestia bitwy walnej, na którą marszałek Rydz-Śmigły nie chciał wyrazić zgody. Myśmy przyjęli Niemców na każdym metrze granicy, ale przez to rozcieńczając nasze siły. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zaznacza, że Polska nie była skazana na porażkę. Zawiedli sojusznicy, Francja i Anglia, którzy nie zdecydowali się ruszyć nam z pomocą. To zdaniem Jana Józefa Kasprzyka ważna lekcja dla nas, współczesnych. Lekcja płynąca z 1 września, lekcja również współczesna jest taka, że zła nigdy nie wolno bagatelizować, że złu należy się przeciwstawiać, dlatego że zło tolerowane powoduje niestety, iż się rozzuchwala, rozbestwia i gdyby w 1939 roku alianci wykonali zobowiązania sojusznicze, do jakich byli zobowiązani, inaczej wyglądałaby historia nie tylko Polski, ale Europy i świata. 17 września 1939 roku Polskę ze wschodu zaatakował Związek Radziecki. Walcząc na dwóch frontach, Wojsko Polskie skapitulowało 6 października. Kampania wrześniowa była pierwszym teatrem II wojny światowej, która trwała 6 lat i 1 dzień i pochłonęła około 60 milionów ofiar. Dziś rano odbyły się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej. Świadkowie historii, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Gdańska i Wieluna uczcili pamięć w miejscach, gdzie rozpoczął się konflikt. A my wracamy do polskiej muzyki, bo przed nami utwór Błękit w wykonaniu artystki, która nazywa się Joanna Forbrot. przepraszał, że tak wiele razy obiecywałam i kłamałam za każdą szansę. Joanna Forbrot, czyli jedna z najpiękniejszych dusz artystycznych, jaka pojawiła się w ostatnich latach na polskiej scenie muzycznej. Błękit, tak nazywał się ten utwór. A przed nami koncerty Genesis, zapowiadane jeszcze na ten rok. W przyszłym roku podobno też będzie się działo. I fajnie by było, jakby kiedyś na scenie dołączył do nich Peter Gabriel i Steve Hackett, jak to zrobili w 1999 roku, nagrywając utwór The Carpet Crawlers. There is lamb's wool under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. The salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a caught in celluloid. There's no hiding in my memory. There's no second sight of people. They've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the pore. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. Upward to the ceiling, where the chamber's said to be, like the forest fight for some life.